الله أكبر الله أكبر. سهابي يا كركيتي يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أسا عمل بتاي ما جهنم سے دور ہو جاؤں، میں جنت کے قریب ہو جاؤں. فرمایا بات تو چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑا مسئلہ پوچھ لیا. چلو خیر، فک الرقبہ، گردنیں لوگوں کی آزاد کرو. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، پیسے نہیں ہیں گردنیں آزاد کرنے کے لیے، بھوکے کو کھانا کھلا دو. فإن لم تطق ذلك، اتنا بھی پیسے نہیں ہے، وسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلا دو، اتنا بھی نہیں کر سکتے. فإن لم تطق ذلك وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کی بات بتا دیا کرو، برائی سے منع کر دیا کرو. فإن لم تطق ذلك، اگر ڈرتے ہو کہ بات کی تو کوئی مارے گا، فکف لسانك الا عن قیل، زبان سے یہ اچھی بات کیا کرو، یہ خاموش رہا کرو، جنت میں ملاقات ہوگی.